Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy pięknie z świat, świadczą SMS-y. Określ pomoc 75-45. 18 przed chwilą minęła. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Do 19 jak zwykle, teraz serwis Anna Kowalik-Brancati. Zapalmy w oknach światło wolności. O 19.30 w hołdzie ofiarom stanu wojennego apeluje IPN. Ostatni z saperów rannych w wybuchu w kuźni raciborskiej wyszedł ze szpitala. Chcę wrócić i chcę dalej pracować. Dla mnie to jest po prostu moje życie. W serwisie też ekologiczna edukacja przedszkolaków. To jest edukacja konsumencka. Wiem, co jem, wiem, co wybieram, co mi służy. Instytut Pamięci Narodowej apeluje, by w hołdzie ofiarom stanu wojennego o 19.30 w oknach domów zapalić świece. Do akcji Zapal Światło Wolności włączy się też prezydent Andrzej Duda. W Warszawie na Placu Piłsudskiego ułożony zostanie krzyż ze zniczy upamiętniający wszystkich, którzy zginęli podczas 20 miesięcy stanu wojennego wprowadzonego 38 lat temu. Zainicjowana kilka lat temu przez IPN akcja Zapal Światło Wolności nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także mieszkańcy wolnego świata solidaryzowali się z represjonowanymi przez komunistów. Światło Wolności zapalono w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie z inicjatywy Jana Pawła II. Do podobnego symbolu jedności w przedświątecznym przesłaniu do narodu 38 lat temu wzywał Amerykanów prezydent Ronald Reagan. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że Światła Wolności nie uda się zgasić. Światło Wolności w oknie Pałacu Prezydenckiego zapali wieczorem prezydent Andrzej Duda. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ze szpitala wyszedł ostatni z saperów rannych w październikowym wybuchu w kuźni raciborskiej. Młodszy chorąży Tadeusz Pęcek trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu w bardzo ciężkim stanie z bezpośrednim zagrożeniem życia. Czeka go jeszcze rehabilitacja, ale już mówi o powrocie do służby. Chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor za uratowanie życia, jak i panom ordynatorom, którzy bardzo duży wkład pracy swojej i personelu tutaj całego szpitala włożyli w to, abym mógł przeżyć. Dla sapera, który wykonywał tyle, 10 lat ten zawód, nie ma takiej opcji, która by go cofnęła do tyłu. W tym wypadku jednak chcę wrócić i chcę dalej pracować. Dla mnie to jest po prostu moje życie. O sukcesie leczenia mówi dr Lech Krawczyk, który przyznaje, że lekarze nie spodziewali się, że stan pacjenta po 2 miesiącach od wypadku będzie aż tak dobry. Sytuacja była dość trudna, bo z jednej strony mieliśmy problem niewydolności kilku narządów, a z drugiej strony mieliśmy mało czasu na to, żeby wyprowadzić pacjenta na tyle, żeby zrobić zabieg operacyjny. Tak naprawdę całe 2 tygodnie pierwsze to była walka o życie tego pacjenta. 8 października w wyniku eksplozji na miejscu zginęło 2 saperów, 6 zostało rannych, 1 z nich zmarł później w szpitalu. Skąd biorą się produkty ekologiczne? Ponad 200 przedszkoli z Lubelszczyzny bierze udział w pilotażowym programie edukacyjnym. Cel to wychowanie pokolenia, które jest świadome tego, jak ważne jest to, co jemy, mówi Magdalena Kaproń z Lubelskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Żeby umiały decydować, umiały wybierać i przede wszystkim, żeby miały taką wiedzę, czym się różni produkt na przykład ekologiczny od tego nieekologicznego. Jak przebiega ta produkcja ekologiczna? To jest edukacja konsumencka. Wiem, co jem, wiem, co wybieram, co mi służy, co będzie dla mnie lepsze, po czym będę się czuł lepiej, po czym nie będę chorować. Program opracowała Państwowa Inspekcja Sanitarna wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracujący na Ukrainie polski biznesmen Ireneusz Derek uhonorowany nagrodą Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Statuetkę przyznano mu za zasługi we wspieraniu kultury polskiej. Prezes i założyciel firmy Plastics Ukraina od wielu lat zajmuje się mecenatem i organizowaniem działań wspierających kulturę polską na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji. Jak sam zaznacza, wiele działań skierowanych jest na zachowanie polskiego dziedzictwa. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to ja widzę, jak to dziedzictwo znika i boli mnie to, że ono znika. Chcę, żeby dla moich dzieci ono pozostało. To jest wszystko i to jest bardzo proste. Jakby tu nie ma nic nadzwyczajnego. Nagrodę Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie wręczono w polskiej ambasadzie w Kijowie. Minister Adam Kwiatkowski podkreślił, że Kowale zna działalność Ireneusza Derka od lat. Wspiera właściwie nie dlatego, że szuka w ten sposób rozgłosu czy reklamy. Gdzieś z tyłu niewidoczny swoje zaangażowanie, pieniądze, ale też własny czas i energię. Przeznacza, by te polskie miejsca trwały. Plastics Ukraina zaangażowana jest w wiele akcji o charakterze charytatywnym, ale też renowacje polskich miejsc pamięci i zabytków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem, w Tatrach na Kaszubach śniegu. Temperatura maksymalna 2 stopnie na Kaszubach, 3 na północy kraju, 6 miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany, choć może zdarzyć się porywisty, na przykład na Dolnym Śląsku czy nad morzem. Tam do 60 km na godzinę, a w Sudetach porywy do 110. Przypomnę, 7 trójek na początku 22. Przypomnę, że czekamy na SMS-y o treści pomoc 75-45. Do licytacji wrócimy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując smartfon Huawei Mate 20 Lite 64 GB z czytnikiem linii papilarnych i aparatami z matrycą 24 megapiksele i 2 megapiksele, zapłacisz 699 zł, oszczędzając 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 46% taniej, 2,69 za kilogram. I sałata lodowa 44% taniej, 2,79 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Siema, mówi Łosiek Nosiek. Dobre wiadomości niosę. Nikt nie zaprzeczy, polecam same ekstra rzeczy. Jakie? Dzisiaj takie. Patelnia Smukę z odlewu aluminiowego, średnica 28 cm na wszystkie typy kuchenek. Tylko 39,99 za sztukę. A praktyczne noże kuchenne Fiskars ze stali nierdzewnej, różne rozmiary i rodzaje, jedynie 24,99 za sztukę. Do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Niech połączy nas wspólne gotowanie. Biedronka. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Święta bez granic. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. 9 minut po godzinie 18. Za chwilę, proszę Państwa, to już bardzo, bardzo niedługo pierwszy z naszych dziś przewidzianych finałów, a licytować będziemy na początek zestaw prezentów, dwie powieści, koszulka, czapka, prezenty od Remigiusza Mroza. 5800 w tej chwili wart ten zestaw. Oczywiście powieści opatrzone są, proszę Państwa, takimi dedykacjami bardzo ciekawymi dla Państwa. 5800 mam. Jeszcze jest czas, aby włączyć się do licytacji. Czy ktoś z Państwa da więcej? W studiu pani Izabela. Nadziei powoli nabieram. Powiem szczerze. 43 325 zł dzięki Państwa dziś wysłanym od godziny 16 SMS-om. To jest szansa na jakiś rekordowy wynik. Nawet tak bym zaryzykował już w tej chwili. Tak, przed chwilą poza anteną powiedziałam panu redaktorowi, że zaczyna się najpiękniejsza, najwspanialsza godzina licytacji, a potem się poprawiłam i powiedziałam, że tak naprawdę z Państwem to każda jest magiczna i piękna. Bardzo Państwu dziękuję już teraz, bo za chwilę zrobi się gorąco, za każdy SMS. Ja dzisiaj muszę Państwu powiedzieć, że mam na sobie taką bluzę z hasłem, że wierzę w świętego Mikołaja i szczęśliwe zakończenia. I to Państwo jesteście tymi osobami, które sprawiacie, że ta moja wiara jest niezachwiana. Każdy rok tutaj w Trójce to jest magiczny czas. 10 dni do Bożego Narodzenia to jest idealny moment, żeby zrobić coś dobrego, żeby bezinteresownie okazać pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują i tym, którzy bez niej sobie po prostu nie poradzą. Więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze się waha, czy wysłać SMS o treści pomoc na numer 7545, to bardzo, bardzo, bardzo proszę o taki SMS i z całego serca dziękuję za każdy. 75 45 75 45, czekamy nadal na SMS o treści pomoc. Zbieramy, proszę Państwa, pieniądze dla fundacji. Fundacja tworzy specjalne stypendia dla dzieci, młodzieży, które same sobie nie poradzą, które same nie rozwiną swoich talentów, nie zrealizują wielu, wielu marzeń. W ten sposób fundacja chce wesprzeć tych najmłodszych. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Może niedługo będzie 50, a jeśli tak, to wszystko do 19 będzie możliwe. Dariusz Pieruk obok mnie z gitarą w ręku. Dobry wieczór jeszcze raz. Gitara Artura Rojka. No to posłuchajmy jeszcze króciutki fragment. Mała próbka, jak brzmi Fender Telecaster. Teraz będzie bardziej lirycznie. Proszę bardzo. Zabrzmiało bardzo lirycznie. Dariusz Pieruk na gitarze, Artura Rojka. Ta gitara, proszę Państwa, dziś do kupienia. Również wielki finał dopiero przed nami. Myślę, że po 18.30 21 tysięcy warta już w tej chwili ta gitara. Kto da więcej, proszę Państwa? Fender do kupienia, Telecaster, Artura Rojka z czasów, kiedy grał w zespole Meslowice. 7 trójek na początku 22. Tymczasem dzięki Państwa SMS-om 46 015 zł. Rekord dzisiaj jest bardzo, bardzo możliwy, bardzo prawdopodobny. 75 45 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Prawie 14 minut po 18. Za chwilę pierwszy z finałów. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is you. Yeah, yeah. Dobry wieczór, pani Grażyno. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorski zestaw od Remigiusza Mroza. Ile za ten zestaw pani zaproponowała? 5,5 tysiąca. 5,5. Jest z nami również pan Robert. Panie Robercie, kłaniamy się. Witam. Dobry wieczór. Pan Robert zaproponował 5,800. Zatem pani Grażyno, wszystko zależy od pani. Mamy 5,800. Licytujemy dalej? Tak, 6,000. 6,000 od pani Grażyny po raz pierwszy. Panie Robercie? 6,200. 6,200 od pana Roberta. Pani Grażyno, co pani na to? 6,500. 6,5 od pani Grażyny. 6,5 tysiąca po raz pierwszy. 7,000 od pana Roberta. 7,000 po raz pierwszy od pana Roberta za zestaw od Remigiusza Mroza. Pani Grażyno? 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca po raz pierwszy. 8 tysięcy od pana Roberta. 8 tysięcy, proszę państwa. Dwie powieści z dedykacjami, autografem, czapeczka specjalna, specjalna koszulka. Pani Grażyno. No to ja w tym momencie dziękuję. Pani Grażyno, a może zainteresowana pani specjalnym zestawem płytowym, bo taki mam, oddam... Może coś innego, bo płyty kupiłam tydzień temu. A, rozumiem. No dobrze, to ja może... Ja oczywiście, ja 1,000 zł oferuję, tak jak ostatnio, a po prostu prosiłabym albo inne płyty. Dobrze, po prostu przygotujemy inny zestaw, dobrze? O, będę wdzięczna. Super. Ja również. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam panią. Dziękuję ja. Panie Robercie, 8 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi i uwaga... Za ten zestaw po raz trzeci sprzedałem właśnie panu. Mam prośbę, chciałbym pozdrowić żonę bardzo serdecznie, bo to dla niej zestaw. Aha. Także z najlepszymi życzeniami, Magda, kocham cię, pozdrawiam. Cudne. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję. To już za chwilę, proszę państwa, finał związany z prezentami od Leszka Możdżera. Statuetka Fryderyka i płyta z autografem od kompozytora, aranżera, pianisty. A na płycie, proszę państwa, muzyka z filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Oczywiście płyta z autografem Leszka Możdżera, no i Fryderyk. 9 tysięcy, czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku, 22. Osiemnaście minut po 18:00. Kto tam po drugiej stronie? Zapewne pani Katarzyna. Witam, dobry wieczór. Pani... Dobry, witam serdecznie. Pani Olga z tej strony. Pani Olga, a drugą z pani Katarzyna, jak sądzę, czy tak? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Jedna z pań proponowała 9 tysięcy. Kto to był, pani Olga? Nie, pani Katarzyna dla odmiany. Pani Katarzyna. Tak, orientację mam po prostu absolutną. 9 tysięcy od pani Katarzyny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i tradycyjnie pytam pani Olgo, czy ewentualnie... To ja 9,300. 9,300. 9,300 od pani Olgi. Przypominam, że licytujemy statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Możdżera. 9,300. Pani Katarzyno? To ja proponuję 9,5. 9,5 od pani Katarzyny. Bardzo proszę. Pani Olga? Bo ja może tak symbolicznie, ale jednak 9,600 złotych. Dobrze. 9,600 złotych od pani Olgi. Pani Katarzyno, teraz pani. Nie ma wyjścia. To 9,999. 9,999. Pani Olgo? No mnie nie pozostaje nic innego, ja tylko pogratulować pani Katarzynie i powiedzieć, że z całego serca i zazdroszczę wygranej. No cóż, pani Olgo, mam nagrodę pocieszenia, którą może pani ode mnie kupić. To zestaw płyt Marka Niedźwieckiego, a Muzyka Ciszy. Do tego dołączymy tegoroczną płytę. Ja przepraszam najmocniej, ale tutaj wspiera mnie jeszcze mój mąż. Aha. Jeżeli nie jest za późno, mąż proponuje równe 10 tysięcy złotych. Nie jest za późno, ponieważ jeszcze no, nie było finału licytacji Uderzenia Młotka, zatem 10 tysięcy od pani Olgi, bardzo proszę. Zatem pani Katarzyna. Halo, wracamy do pani Katarzyny. Witam. Tak, to 10 500 plus poproszę, czyli 10,5. 10 500. 10,5 tysiąca od pani Katarzyny. No i wracamy do pani Olgi. Pani Olgo, co na to mąż? Może zechce... Tak, mąż tutaj wspiera 11 tysięcy złotych. A jednak, proszę bardzo, jaki zwrot akcji. 11 tysięcy od pani Olgi. 11 tysięcy, pani Katarzyno. Dobrze, to mój mąż też mnie tutaj wspiera 11,5. 11,5 od, tak od pani Katarzyny. 11,5. Pani Olgo. To mnie ponownie już nie pozostaje nic innego, jak ponownie pogratulować jednak pani Katarzynie. Chociaż za chwilę mąż zastanowi się i się okaże. No dobrze. Pani Olgo, a co z płytami? Mam zestaw płyt do sprzedania, oddania w dobre ręce. Jest pani zainteresowana może? Jestem jak najbardziej. Ile pani proponuje? 333 zł. 333 zł. Proszę bardzo, oczywiście, chętnie sprzedam. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również, pięknie pozdrawiam. Pani Katarzyno, 11,5 tysiąca od pani mam, po raz pierwszy, po raz drugi, ale oto wszystko wskazuje na to, że na antenie jest z nami również pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Mam 11,5 tysiąca za ten zestaw od Leszka Możdżera, co pan na to? 11 999. Pani Katarzyno, pojawił się konkurent? To 12,5. 12,5 tysiąca od pani Katarzyny. Co pan na to? 12 999. 12 999, pan Tomasz. Pani Katarzyno? No to... Chwila niepewności. 13,5. Dobrze usłyszałem? Tak, tak, tak. 13,500. 13,5 tysiąca od pani Katarzyny. Panie Tomaszu? No to ja muszę zrezygnować i pogratulować pani Katarzynie. Płyty może pana zainteresują. A jakie to płyty są? A to jest, proszę pana, Muzyka Ciszy. Taki zestaw sześciopłytowy. Zdaje się, że tak, chyba wszystkie są podwójnymi albumami. Do tego płyta trójkowa, tegoroczny Karp na płycie Święta bez granic. Do tego Męskie granie. Okej, okay, to zdecyduję się za może 1000 zł. 1000 zł, bardzo panu dziękuję, bo to cenne wsparcie. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Proszę państwa, dziękuję. Na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą SMS-ów 48 610 zł. Czy przekroczymy 60? Szansę ogromną mamy, bo jeszcze troszkę czasu przed nami. 75-45, 75-45. Potrzebne są SMS-y o treści pomoc. Pani Katarzyno, Jestem. Coś pechowo pani wypada w tym finale, bo bez przerwy pojawiają się konkurenci. Oto pan Marek. No prawda? Co za nieszczęście. Panie Marku, witam. Dobry wieczór. Kłaniam się. Halo? Dobry wieczór. Mam 13,5 tysiąca za zestaw od Leszka Możdżera. To 14,333, tak? Bardzo proszę, panie Marku. 14,333. Pan Marek. Pani Katarzyno? To 14,5. 14,5 od pani Katarzyny. Pan Marek? No to ja 15,333. 15,333 od pana Marka. Pana Tomasz. Pani Katarzyno, jest pytanie z... To ja no już muszę niestety spasować i pogratulować panu. O ile nie pojawi się jakiś następny konkurent, także ja... Po prostu już mówię pas. Jasne. I gratuluję. Pani Katarzyno, jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim tym słuchaczom z całego serca, którzy biorą udział w finale, bo ten wynik końcowy to także dzięki państwa licytacjom, państwa propozycjom, państwa deklaracjom. Także ja pani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, tradycyjnie proponując nagrodę pocieszenia, którą trzeba sobie kupić. To takie są niestety dziwne zasady. Co pani na to? Dobrze. A co pan redaktor proponuje? W zestawie Muzyka Ciszy Marka Niedźwieckiego, Męskie Granie, tegoroczna płyta Święta Bez Granic z Karpiem w roli głównej. Ile pani proponuje za ten zestaw? To 1000 złotych. 1000 złotych, odnotowałem. Pozdrawiam i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Marku, mam 15333, ale oto na antenie pan Dariusz. Panie Marku, proszę się nie rozłączać. Tymczasem pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile pan proponuje? Pewnie nieco więcej, czy tak? Proszę powtórzyć kwotę, jaka tam jest? 15333. Moja żona przed chwilą licytowała o 500 zł więcej, a ponieważ wyszedłem, to musiała się chyba rozłączyć z tego powodu, no to 15833. Proszę bardzo, odnotowałem. Panie Marku? O, pan Marek się rozłączył. Mam nadzieję, że za chwilę spróbujemy połączyć się raz jeszcze. Tymczasem za ten zestaw mamy 15833 zł. Czy ktoś, proszę państwa, da więcej? Panie Dariuszu, chwilę poczekamy, dobrze? Tak jest. Poczekamy, bo być może ktoś za chwilę się do nas w tej sprawie dodzwoni, a nawet na pewno wraca na antenę pan Marek. Panie Marku, witam. Ja nie wiem, na czym się skończyło. Mamy w tej chwili 15833. To musimy 16333. Proszę bardzo. Przyjmuję propozycję 16333. Panie Dariuszu? No to nie, to jednak pas. Jednak pas. A zestaw płyt mogę panu sprzedać? Myślę, że tak. Taka standardowa cena tam... Deklaracja jest dowolna, dobrowolna i to od pana zależy za ile. A ile tych płyt? A płyt 6, 7, 8. 8? No to 888. Proszę bardzo, przyjmuję. Pozdrawiam i dziękuję. Panie Marku. Dziękuję bardzo. Mamy zatem 16333 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi. I uwaga, po raz trzeci ten zestaw od Leszka Możdżera panu sprzedaję, bardzo panu się kłaniając i dziękując. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Marku. 27 minut prawie po godzinie 18. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. Dzięki dziś wysłanym przez państwa SMS-om przekroczyliśmy 50 tysięcy. Mamy oczywiście maleńkie marzenie, aby przekroczyć 60 tysięcy. Wtedy wyrównamy wyniki sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni. Zatem bardzo prosimy 75, 45, 75, 45. Czekamy do 19, po 19, przez cały tydzień zresztą czekamy na wsparcie SMS-owe, SMS-y o treści pomoc 75 45. Bardzo prosimy. Now there was a time, love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. To oczywiście fantastyczna Beth Hart, a tymczasem pan Robert. Panie Robercie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, po raz drugi. I pan Mateusz, panie Mateuszu, kłaniamy się. Dobry wieczór państwo. Dobry wieczór, 9333 zł proponował pan Mateusz, zgadza się? Tak, tak. Za co? Bo to, proszę państwa, ważne. Za lekcję jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Co więcej, zwycięzca otrzyma taką specjalną rajdową koszulkę. Ja ją nawet mam w studiu. Od Rafała Sonika. Panie Robercie, 9333 mam. Czy dostanę więcej od pana? 9,5 tysiąca od pana Roberta. 9,5 tysiąca. Bardzo dziękuję. Panie Mateuszu? Halo? Tak, słyszę pana. To oferta? Panie Mateuszu, mam 9,5 tysiąca od pana Roberta. Co pan na to? To ja już muszę pogratulować, niestety. Przykro mi, bardzo mi przykro, bo marzyłem o tym, żeby pana Sonika poznać, ale ta moja oferta już była poza... 333 poza granicą moją maksymalną, więc... Taki mi przyszedł chytry plan do głowy, panie Mateuszu. Nie wiem, co pan na to. Troszkę ryzykuję, bo nie wiem, co na to pan Rafał Sonik, tu, któremu za tę propozycję, za tę jazdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale gdyby jakimś cudem udało mi się poprosić pana Rafała Sonika o przygotowanie takich dwóch lekcji, dwóch spotkań dla obydwu panów, to czy pan, panie Mateuszu, byłby skłonny tę sumę deklarowaną przeznaczyć na konto fundacji? To było doskonale. Czyli pańska propozycja to było 9 tysięcy, o ile pamiętam? 333. To tak się umówmy, panie Mateuszu, dobrze? Super. Mam nadzieję, że pan Robert nie ma nic przeciwko, panie Robercie. Oczywiście, że nie. Bardzo się z takiej propozycji cieszę. Ja również. Ja również myślę, że uda mi się przekonać pana Rafała Sonika, poprosić i obydwaj panowie doświadczą takiej jazdy. Tymczasem, panie Robercie, bo to jeszcze nie koniec, dodzwonił się do nas pan Piotr. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo? Panie Piotrze! No, może za chwilę. Panie Robercie, panie Mateuszu, już jest na antenie pan Piotr. Panie Piotrze, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana, kłaniam się. Kłaniam się. Panie Piotrze, mam 9,5 tysiąca za lekcję jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Zechce pan zaproponować więcej? Ku niezadowoleniu być może drugiego z panów 10 tysięcy chciałbym zaproponować. 10 tysięcy złotych, tak. Czyli by prowadzi pan Piotr, na drugim miejscu pan Robert w tej chwili, na trzecim pan Mateusz, z tym, że pamiętamy, że pan Mateusz zadeklarował, że ta proponowana suma to jest maksimum, zatem pytamy pana Roberta. Panie Robercie, co pan na to? Mam 10 tysięcy, byłby pan skłonny dać nieco więcej? 10,333. Od pana Roberta. Panie Piotrze? To zróbmy 10,5. 10,5 tysiąca od pana 11. Piotra. 15 od kogo? Od pana Roberta? 11, przepraszam. Że też człowiek się zawsze pomyli w tę stronę. 11 tysięcy od pana Roberta. Panie Piotrze? 11,333 wzorem poprzedniej. 11,5 od pana Roberta. Bardzo proszę, aby panowie ściszyli radio. Panie Robercie, 11,5 tysiąca mam od pana. Panie Piotrze? 12 tysięcy od pana Piotra. 12,5 od pana Roberta. Panie Piotrze? Chwileczkę. Konsultacje. Dzisiaj 13 to 13,333. 13,333 od pana. 13,5 od pana Roberta. Panie Robercie, jaki jest pana limit? Sam go nie znam, także. Proszę pana, tego nawet żona nie wie. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, na szczęście. No ja bym szedł w górę, ale żona jest w drugim pokoju, tak więc zastanawiam się nad tym. Aha. Ja bym szedł na dwór specjalnie. Marzne tak. Tutaj, tak. To bardzo rozsądnie, tak, bo z dala od żony jakoś tak człowiek się swobodniej czuje, licytując, prawda? Widzę przez okno grożącą mi dłoń, także... Panie Piotrze, mam 13,5. 14 od pana Piotra. Pan Robert? 15 od pana Roberta. Panie Piotrze? No 15,5. 15,5 od pana Piotra. 16? Tak. 16 tysięcy. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze? Dobrze, teraz już dwie panie na mnie patrzą. Jedna ma pół roku, a druga jest moją żoną. Mhm. I ja no, w tym momencie muszę już podziękować, bo nie zniosę. Panie tego Piotrze, wyroku. Ale ja wracam do propozycji, która być może będzie dotyczyła już następnego słuchacza, bo no, wielu panom takich lekcji nie załatwię, ale dwójce myślę, że tak. Panie Piotrze, zestaw płyt kompaktowych do kupienia, co pan na to? Oczywiście, za jak ile? Najbardziej. A za ile pan proponuje? No niech to będzie ten 1000 złotych. 1000 złotych od pana mam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Robercie, 16 tysięcy od pana mam, ale oto na antenie pan Marek. Panie Marku, dobry wieczór. Panie Marku, słyszymy się? Tak jest. Witam. Lekcja jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem do kupienia. Mam 16 tysięcy, ile pan proponuje? 16 tysięcy. 16,5 tysiąca od pana Marka. Panie Robercie? 17. 17 od pana Roberta. Pan Marek? 17,5. 17,5 od pana Marka. Pan Robert? 18. 18 tysięcy od pana Roberta. Panie Marku? 18,5. 18,5 od pana Marka. Pan Robert? 20. 20 tysięcy za tę lekcję. 20,5 od pana Marka. Pan Robert? 21. 21. 21 tysięcy od pana Roberta. Panie Marku? 21,5. 21,5. Pan Robert? Gratuluję wygranej i życzę miłej jazdy, miłych wrażeń. Proszę pozdrowić ode mnie pana Rafała Sonika. Panie Marku, bo jeszcze chwila, jeszcze moment. Panie Marku, czy pan zgodzi się na takie rozwiązanie, że to będą dwie lekcje i przyjmiemy również tę deklarację od pana Roberta? Jak najbardziej, oczywiście, zapraszam. Zatem panowie, panie Robercie, ile pan proponował? Bo pan Marek zaproponował, wygrał de facto licytację, 21,5 tysiąca, ale pan Robert zaproponował, to była suma 20,5, dobrze pamiętam? Ja nie pamiętam, przepraszam. 20,5 tysiąca od pana Roberta. Czyli rozumiem, że mogę przyjąć tę deklarację wpłaty, no i zadbać o to, aby obaj panowie mieli lekcję z Rafałem Sonikiem. Serdecznie zapraszam. Takie rozwiązanie panowie akceptują. Zatem bardzo dziękuję. To rzadka sytuacja, ale dla porządku, panie Marku, bo pan wygrał jednak licytację. Tak, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci lekcję podwójnie sprzedałem. Dziękuję. Panie Marku, gratuluję i bardzo, bardzo panu dziękuję. Panie dziękuję Robercie, również ukłony, podziękowania dla pana. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. 23 minuty pozostały do 19. Sit down at the table if you wanna play. Tell me something, mister, do you know my name? Didn't anybody tell you who I am? I guess you oughta know that I'm a gambling man. Which game you choose, I don't mind, cause you will lose. But before we start to play, there's one thing I wanna say. Put your money down. Proszę państwa, do rekordu bardzo niewiele brakuje. Za sprawą państwa SMS-ów tylko dziś mamy 53 100 zł. 53 100 zł. Za chwilę pewnie stracę głos. 75 45 75 45. Wciąż czekamy. Tak niewiele brakuje, żeby przekroczyć 60 tysięcy. Wciąż czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. 75 45. Bardzo na te SMS-y liczymy. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Witam, kłaniam się. Dobry wieczór. 10 tysięcy pan proponował za słynną szklaną rurkę z filmu Poszukiwany, Poszukiwana Stanisława Barei w zestawie, jak wiadomo, gąsior oraz książka z autografami najbliższej rodziny państwa Barejów. Pan Michał tymczasem. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Proponował 11 333. Wszystko się zgadza, zatem pytamy pana Dariusza. Bardzo grzecznie, uprzejmie jak zwykle. Co pan na to, panie Dariuszu? Może troszkę więcej? Oczywiście, cały czas jadę, już dojechałem, ale kręcę się w kółko teraz. 12 tysięcy. 12 tysięcy za ten zestaw z filmu Poszukiwany, Poszukiwana od pana Dariusza. Pan Michał? Dodam te 333. Jasna sprawa, panie Dariuszu? 13 tysięcy. 13 tysięcy od pana Dariusza. Pan Michał? No oczywiście dodaję, znowu tradycyjnie 333 zł. Końcówka, tak, znana i słynna. Pan Dariusz? To 13,5 tysiąca. 13,5 tysiąca, mam już od pana Dariusza. Teraz pan Michał. Panie Michale? 14 333 zł. 14 333. Panie Dariuszu? 15. 15 tysięcy od pana Dariusza. 15 tysięcy po raz pierwszy, panie Michale? Dodaję końcówkę. Jasne. I pan Dariusz zatem? 15,5 tysiąca od pana Dariusza. Przypominam, to zestaw, proszę państwa, z filmu Poszukiwany, poszukiwana. Szklana rurka, która wystąpiła w filmie Gąsior, używane przez pana Stanisława Bareję, a także specjalna książka. Specjalna książka. Zatem 15 333 od pana Michała. Panie Dariuszu, ile pan proponuje? 15,5 od pana mam, notuję. Pan Michał? Panie Michale? No to buduje napięcie, bo ja w przeciwieństwie do poprzednika, kiedy patrzę na żonę, to nie jest tak, że to akurat żona tutaj decyduje. Jest tą rozrzutną i patrzę na nią. 15 500 tam było, tak? Tak jest, tyle było. 16 000. 16 000 za ten zestaw od pana Michała. Pan Dariusz? 16,5. Pan Michał? No to niestety muszę spasować, szkoda, bo jednak Kraków nie zachowa. Szkoda, bo zestaw cenny. A może taki, wie pan, jeszcze tak rzutem na taśmę? Moment. Dobrze, to rzutem na taśmę, ile tam, 16,5? Tak jest. Ja bym zaproponował 17, żeby wystraszyć śmiertelnie przeciwnika. Pan redaktor świetnie podpowiada. 17 tysięcy. Zostanę doradcą pańskim finansowym. Co pan na to? No, może lepszym niż żona. Będę panu podpowiadał, jak wydawać pieniądze. Panie Dariuszu, mam 17 tysięcy. Co pan na to? 17,5 od pana Dariusza. No, tu już panu nie podpowiem, panie Michale. Musi pan sam podjąć decyzję. Żona właściwie zdradza całą strategię. 17 800 zł. 17 800. Panie Dariuszu, co pan na to? 18. 18 tysięcy od pana Dariusza. Gratuluję. Panie Michale. Żona nawet wymiękła w związku z tym. Bardzo, rozumiem. Bardzo dziękuję, ale myślę, że udało się odpowiednio. Zechce pan ode mnie kupić zestaw płyt? A za ile, panie Michale? Oczywiście, że tak. Najpierw jednak chciałem pozdrowić przyjaciół z Czernichowa pod Krakowem, Krzysia i Agnieszkę, którzy mieli ostatnio bardzo zły czas, oraz drugich znajomych, również Czernichowa, Agatkę i Bogusia. Natomiast jeżeli chodzi o płytę, podstawowe pytanie, czy można by na nich uzyskać autograf pana Mana? Natura, znaczy wie pan, no nie wiem, to takie oczywiste nie, ale zwrócę się, wystosuję prośbę. Rozumiem, także... że pan uśmiechnie się o to, tak? Tak, wystosuję prośbę, spróbuję, bardzo się postaram, tak. No to niech to będzie tam tak równo 500 plus 333, czyli 833, tak? Nie, no za autograf Mana to przynajmniej 1000 zł. 1000 zł niech będzie. No dobrze, bardzo panu dziękuję i pozdrawiam, dziękuję. Panie Dariuszu. A dorzuci pan jeszcze swój autograf. No tak, ale wie pan, to taki zestaw to już jest wart 1500, no to wie pan, to już... Pewnie tak. No. To, dobrze, to, bardzo dziękuję. To na tym stanęło, tak? 1500. Oczywiście, że tak. Przyjmuję, dziękuję, pozdrawiam pana, panie Michale, panie Dariuszu. Po raz pierwszy 18 tysięcy za zestaw z filmu Poszukiwane, poszukiwana. Po raz drugi, po raz trzeci zestaw sprzedany. Gratuluję i dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Proszę odetchnąć po tych emocjach, bo ja absolutnie muszę. Nie wiem jak pan. Dziękuję. 16 minut niebawem do 19. Jak my zdążymy? A może finał zrobimy podczas listy? I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. No bardzo niewiele, proszę państwa, nam brakuje. Mamy w tej chwili dzięki państwu dziś wysłanym SMS-om 55 340 zł. Kto jeszcze nie wysłał? Ręka do góry. Pani wysłała? Nie, jeszcze nie, ale już biegnę po telefon. No ja myślę, proszę pani. Najwyższy czas, naprawdę. Tyle razy prosiłem, tyle razy mówiłem. Już, grochem o ścianę, 75-45. Potrzebne są fundacji państwa SMS-y. O treści pomoc, 75-45. Za chwilę finał, przedostatni, tym razem rakieta tenisowa, koszulka piłki z autografami od Huberta Hurkacza. Pani Anno, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, jestem. Ja też, cieszę się. I jest pan Mariusz, panie Mariuszu? Tak, jestem, dobry wieczór. Pan Mariusz za rakietę tenisową, za koszulkę pięknie oprawioną w ramach, za szkłem, koszulka z pucharu Davisa. Pan Mariusz, no oczywiście piłki z autografami. Pan Mariusz proponował 12 tysięcy złotych, pani Anna 13,5 tysiąca. Panie Mariuszu, cóż, powalczymy o ten zestaw od Huberta Hurkacza, jak pan sądzi? No, troszkę powalczymy. 14. 14 tysięcy od pana Mariusza. Pani Anno? 14,5 od pani Anny. Pan Mariusz? No to cóż, 15 to proszę. 15, pan Mariusz, pani Anno? To dokładam 500 zł, 15,5. 15,5 tysiąca mamy naturalnie, panie Mariuszu. No, no to chyba odpuszczę pani, no. A ja bym spróbował jeszcze może troszeczkę. No, ale panie Kubo, ja bardzo bym prosił jednak ten zestaw, jak już przegrałem, pana autografem i pana mana. Dobrze. 1500 zł. 1500 zł za zestaw płyt trójkowych. Odnotowujemy. Bardzo panie Mariuszu dziękujemy. Pani Anno, mam od pani 15,5 tysiąca złotych. W finale przypomnę, rakieta tenisowa, koszulka i piłki z autografami, bo autografy na rączce rakiety, również na piłkach od Huberta Hurkacza. 15,5 tysiąca. Po raz pierwszy, po raz drugi. No i cóż, wszystko wskazuje na to, że oto po raz trzeci. Tę rakietę z prezentami pani sprzedaje. Bardzo gratuluję, dziękuję. Dziękuję bardzo. To będzie prezent dla kogo? Bo pewnie pod choinkę dla kogoś pani szykuje. To będzie prezent dla nas, dla mnie, dla mojego męża. Kolejny do kolekcji. Rozumiem, rozumiem, pana że rodzina gra w tenisa, tak? Nie, to znaczy troszeczkę, ja w badmintona, także to jest do kolekcji rakieta. Rozumiem. Kolejna. Pozdrawiam pani Anno i bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pozdrowić męża od nas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 13 minut do 19, proszę państwa. No cóż, finał finałów przed nami. Za chwilę w roli głównej gitara Fender Telecaster Artura Rojka. W tej chwili warta 21 tysięcy złotych. 21 tysięcy złotych gitara Fender Telecaster Artura Rojka z czasów, kiedy grał fantastycznie zresztą w zespole Mysłowic z futerałem bardzo eleganckim. Ta gitara do kupienia już za chwilę. Bardzo państwu dziękujemy za wszystkie dzisiejsze SMS-y. Tak niewiele brakuje do 60 tysięcy. Kto wie, może właściwie po to jest radio. 58 500 zł dzięki państwu SMS-om. Tylko dziś już mamy na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. 75-45. 75-45. Kto jeszcze nie wysłał, kto może. A kto czuje taką potrzebę, to bardzo prosimy o choć jeden, jedyny SMS o treści pomoc. 75-45. Do usłyszenia za chwilę. 11 minut do 19. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Dziś, proszę Państwa, przedostatnia. Za tydzień jeszcze przy okazji licytacji spotkamy się. Pan Arkadiusz z nami. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu. Halo? Halo, dobry wieczór. Panie Arkadiuszu, witam serdecznie pana i kłaniam się pan za gitarę. Artura Rojka proponował 21 tysięcy. Bardzo panu dziękuję. Jest z nami również pan Piotr. Pan Piotr zaproponował 22 tysiące. Wszystko się zgadza. Panie Piotrze, słyszymy się? Tak, dobry wieczór, zgadza się. Dobry wieczór, zatem panie Arku, 21, czy będzie więcej? 22,5 mogę dać. 22, 23 od pana Piotra, jak pan słyszy. Ja wiedziałem, że tutaj żartów z gitarą nie będzie. 23 tysiące od pana Piotra. A zatem, panie Arku? 23,100. 23,100 od pana Arkadiusza. Panie Piotrze? 23,5. 23,5 tysiąca od pana Piotra. Panie Arkadiuszu? Kurczę. No... 23,600. To już dużo idzie. Tak, sporo. 23,600 złotych. Panie Piotrze? 23,800. 23,800 złotych za tę gitarę. I pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu? No tak. Już myślę jeszcze. Ja słyszę nawet, także nawet pan nie musi podkreślać, bo my wszyscy słyszymy ten proces myślowy, to wie pan, i przysłuchujemy 23,900. Z podziwem, bardzo panu dziękuję, bo to, oj, to są bardzo poważne decyzje. Panie Piotrze, mam 23,900. W bitcoinach można płacić? Nie. Okej, no 24. 24. Ale ma może pan zawsze te bitcoiny sprzedać, no i posłużyć się środkami płatniczymi, które pan otrzyma. 24 tysiące, panie Arkadiuszu. Halo, co pan na to? Tak, wie pan co, to się wycofuję, dziękuję bardzo i tak się cieszę, że w jakiś sposób tak mogłem podbić tą cenę. Bardzo, bardzo, tak. I bardzo panu dziękuję. A co z zestawem płyt, bo mam bardzo atrakcyjny. Nie, mnie tylko interesują grube tematy. Dziękuję bardzo, bardzo było miło. Jestem zadowolony, także dzieci będą miały pieniądze. A także skoro tak, panie Arkadiuszu, to mam zatem nadzieję, że spotkamy się za tydzień podczas ostatniej tegorocznej licytacji. Pozdrawiam pana i kłaniam się. Panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. 24 tysiące mamy w tej chwili od pana Piotra. Po raz pierwszy, po raz drugi. Będzie 25 na równo i jeszcze płyty wezmę. 25 tysięcy. Tylko jeśli pan pozwoli, zapytam, czy być może nie ma słuchacza, który chciałby włączyć się w tej chwili, bo tak się może zdarzyć. Otóż jest. Pan Jacek. Panie Jacku, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Panie Jacku, mam 25 tysięcy za tę gitarę. Co pan proponuje? 25 500 oczywiście. 25,5 od pana Jacka. 25,5 po raz pierwszy, panie Piotrze? 26. 26 tysięcy. No to jest słaba licytacja. 27. 27 od pana Jacka. 27 po raz pierwszy. Panie Piotrze? Bitcoiny ruch. 28. 28. A jak stoją teraz bitcoiny? No tak... Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Ale nie jest źle, rozumiem. No to dla mnie to i dla fundacji bardzo pocieszająca informacja. Tak. Panie Jacku, mam 28, co pan na to? 29. 29 tysięcy od pana Jacka. Pan Piotr? 29,500. 29,5 tysiąca za gitarę Artura Ryka od pana Piotra. Panie Jacku? Zdroworozsądkowo byłoby powiedzieć 29,900, ale powiem 30. 30 tysięcy po raz pierwszy. 30 tysięcy, panie Piotrze? 30,300. 30,300 złotych. Pan Jacek? 30,535. 30,555, tak? Końcówka? 35. Aha. Ale może być 55 oczywiście. A bardzo przepraszam. Broń Boże, nie chciałem pana naciągać. Panie Piotrze? Nie czuję się naciągnięty. Panie Piotrze, co pan na to? 31 na równo. 31 od pana Piotra. Pan Jacek? 31,5 tysiąca. Jasne. Pan Piotr? Próbowałem być doradcą finansowym, ale tu się nie odważę. Konsultuję. Mhm. No damy wyżej. 32. 32 tysiące. Od pana Piotra. Panie Jacku? 32,5. 32,5. Pan Piotr się zastanawia? No 33, taka liczba. 33 tysiące od pana Jacka. Bardzo panu dziękuję. Panie Piotrze. Aż się prosi, 33,333. Absolutnie, wie pan, byłem przekonany, że pan dojdzie do takiego wniosku. Tak też właśnie. 33,333 od pana Piotra. Panie Jacku. Od pana Jacka. Od pana Jacka, przepraszam. Pan Piotr, naturalnie, przepraszam. Panie Piotrze? 34, to na pewno. Od pana Piotra? 34 tysiące po raz pierwszy. Panie Jacku. 35. 35 od pana Jacka. 35 tysięcy po raz pierwszy. Panie Piotrze? Trzydzieści osiem tysięcy. Ogromne postąpienie. 38 tysięcy od pana Piotra. Panie Jacku, zapytam, co pan na to? Panie Piotrze, to już przekracza pan zdroworozsądkową granicę, jak dla mnie oczywiście. Więc gratuluję tej gitary, choć marzyła mi się do mojej kolekcji. Gratuluję za tą gitarę, brawo. Ja oczywiście proszę o zestaw płyt. Gratuluję, oczywiście płacę 1000 zł. A jako, że chciałbym z podpisami i pana Niedzielskiego, i pana Mana, i oczywiście pana Kuby, to prosiłbym za 2000 za tego. 2000 za zestaw płyt z autografami. Panie Jacku, bardzo panu dziękuję, że pan jest, słuchaczem Trójki, że pan dzwonił do nas, że skutecznie pan licytował. Bardzo panu się kłaniam i bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za to, że mogłem wziąć udział w tej licytacji. Pozdrawiam pana. Za chwilę wrócę do pana Piotra. Panie Piotrze, tymczasem informacja. Proszę państwa, przekroczyliśmy wymarzone 60 tysięcy dzięki zbiórce dzisiejszej tylko SMS-owej. Jeszcze pewnie zdążę państwu powiedzieć, ile dokładnie. Ale jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, aby teraz jeszcze wysłać SMS-y, ja się nie obrażę. 75-45. 75-45, potrzebne są SMS-y o treści pomoc. Panie Piotrze, 38 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci gitarę Artura Rojka panu sprzedaję, kłaniając się i bardzo panu dziękując. Dziękuję, szczytny cel. Też jestem przekonany, że właśnie tak jest. Dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam. Proszę państwa, dzięki państwu SMS-om, jeszcze chwila, jeszcze moment, najnowsze notowanie, najnowszy odczyt z konta. Mamy 63 500 zł. Dziękujemy. Sponsorem akcji Święta bez granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 29 500 zł lub leasing 102%. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Dzień dobry. Cieszę się, że mnie teraz słuchasz. Jestem mieszkanką domu samotnej matki. Mną i moim dzieckiem opiekują się cudowni ludzie. Dbamy, by Staś miał dobre dzieciństwo. Ty też możesz nam pomóc. Jak? Zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energą na najładniejsze miasta w Polsce, a Grupa Energa przekaże sprzęt AGD warty aż 200 tysięcy złotych instytucjom takim jak ta, w której mieszkam. Świeć przykładem! Wejdź na świeć.pl! Oddawaj codziennie głos! Pomagaj i dziel się dobrą energią! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,